चले तरी स्वादि ज्ञानमपि पांचमिक याजमान ज्ञानिक वाक्यत्वा तथैव इति आशंका हो। स्व सुवर्ण आदि के जो जानता है कि कहीं स्वादि का ज्ञान पंचम अध्याय में जिसे आया था, तृतीय अध्याय में यजमान उपासना है, यजमान के फल मिलेगा। इसी प्रकार ये भी क्या यजमान गामी होगा, एक वाक्य था तथैव इति आशंका स्वसुवर्ण इति स्वसुवर्ण प्रतिष्ठाधि रुद्गातुरिति गम्यते ऋत्विंग नामाभिसंबंधान नत्वसो यजमानगा। स्वसुवर्ण प्रतिष्ठाधि प्रतिष्ठा ज्ञान ऋत्विक नाम अभिसंबंधात उद्गातुरिति गम्यते, ऋत्विक नाम के संबंध होने से स्वसुवर्ण प्रतिष्ठा ज्ञान उद्गातु उद्गाता का है, न तो सु यजमान का, यजमान का नहीं ये ज्ञान। तत्र हेतु महा ऋत्विक नाम अभिसंबंधात तस्मद आर्तिज्यम करिष्यन् इसे स्वरम इच्छन्ति इति गुणत्रय से उद्गात्र कर्म संबंध दृष्टि स्वसुवन आदि गुणत्रय उद्गाति संबंध ही ऋत्तिगतमपि यथा पूर्वोक्तम ज्ञान याजमान तथा इदमपि ऋत्विगत होने पर भी जो पहले ज्ञान प्राण पहले ज्ञान क्या है ये तो फल बताया नहीं, वो तो फल आगे कहेंगे ज्ञान सेवाचम इत्यादि तथा प्राणोपासना, प्राणोपासना का फल प्राणोपासना करेगा कौन, यजमान करेगा, प्राणोपासना यजमान करेगा फल उसको मिलेगा। किंतु यहाँ स्वसुभनादि जानने वाला ऋत्विक उद्गाता, ये पहले प्राणोपासना चल रहा था, प्राण जैसे उपासना कौन करेगा, यजमान करेगा। अयास अंगिरसादि ज्ञान, अयास अंगिरस ज्ञान किसको, यजमान को। तो ये केन यजमान मृत्युर आपते अतिमुच्यते फल कहेंगे, उसके साथ इसका एक वाक्यता होने से यजमान गामी है, यजमान करेगा, कौन करेगा, क्या चीज, अयासादि गुण चिंतन कौन करेगा, यजमान। अयासादि गुण चिंतन प्राण उपासना यजमान करेगा, तो स्वसुवनादि ज्ञान भी यजमान को होना चाहिए, ये शंका है। तो स्वसुवनादि ज्ञान यजमान नहीं है, ये तो ऋत्विक संबंध है, न तो यजमान का। ऋत्विगत पहले ज्ञान अयासादि प्राण उपासना नहीं, ऋत्विगत ऋत्विक करने पर भी ऋत्विक कुछ उपासना करे, कर्म करते समय चिंतन करे तो भी फल मिलेगा यजमान, क्योंकि ऋत्विक धन स्वीकृत हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी स्वसुभनादि ज्ञान ऋत्विगत हो तो भी फल यजमान का मिले, कहते नहीं है तो यजमान का नहीं। स्वादि धीर न यजमान गामी फला, यजमान गामी फल वाले नहीं माना भाति तथा। उद्गातुरपि परकर्मणि प्रविष्टस्य स्वादि ज्ञानेति नास्ति मानम, तो उद्गाता भी यजमान के प्रविष्ट हो गया। जिस प्रकार पहले अयासादि गुण चिंतन करने पर वो यजमान को फल मिलेगा, किंतु स्वादि ज्ञान उद्गाता को होने पर प्रविष्ट परकर्म में प्रविष्ट हुआ तो स्वादि ज्ञान उद्गाता को हो, इसमें तो कोई प्रमाण नहीं। इतिहास का ऐसा ऐसा एवं विदुद्गयाते त्यमुतो लिंगतो भवेत् उद्गातुरपि विज्ञानं दृष्टार्थत्वाच्च कारणात्। ऐसा एवं विद उद्गाता, ऐसे कहेंगे ऐसे उद्गाता कह करके फल कथन करेंगे। इति अमुत लिंग तो उद्गातुरपि विज्ञानम दृष्टार्थ त्वाच कारण, उद्गाता का विज्ञान दृष्टार्थ प्रत्यक्ष, उद्गात ज्ञान करता है तो प्रशंसनीय होता है, धन अधिक प्राप्त करता है। तस्य सदपि ज्ञानम अफलम, ज्ञान अफल कहते नहीं दृष्टार्थत्वाद, परकर्मस्थस्यापि फलवज ज्ञानम वचना दृष्टव्यम, परकर्म यजमान के कर्म करता है तो भी अच्छा ज्ञान करता है तो लोग उसको देखना चाहते तो उसको लेते धन दे करके अधिक। स्वादि ज्ञानवतश्च तत्फले धनादि लाभे अध्यक्ष, स्व सुवर्ण स्वरादि जो जानता है अच्छा ज्ञान करता है धनादि लाभ अधिक होता है, प्रत्यक्ष दिखता है, उसका निराश नहीं कर सकते कि उसको फल नहीं मिलता है। विज्ञानम विभज्य सामन स्वम इत्यस्य अर्थमाह, स्व सुवर्णादि ज्ञान को विवाह करके बताया ये उद्गातु को प्राप्त होगा, इसका फल उपासना करेगा जानेगा। अब इसका अर्थ कहते कर्त्रेति, कर्त्राश्रितं स्वविज्ञेयं स्वं विज्ञेयं माधुर्यादिह सामनि, यतस्तद्धनवत् तस्मात् स्वरार्थं यत्नमाचरेत्। कर्त्राश्रितं स्वं विज्ञेयं, कर्ता में उद्गाता, कर्ता में जो आश्रित स्वं वो विज्ञेय है, वो क्या है उसमें विज्ञेय स्वं क्या है, स्वं कहा माधुर्य आदि या सामनी, साम में जो स्वर है माधुर्य है। यत तद्धनवत्, यत तद्धनवत्, वो धनवत् तस्मात् स्वरार्थं यत्नमाचरेत्, धन प्राप्त होता उसे इसलिए स्वर के लिए यत्न करे, अच्छा स्वर हो ऋतु को, ऋतु यत्न करे। उद्गात्री कंठनिष्ठ माधुर्यम यह प्राणे साम शब्द थे, साम को प्राण कहा, प्राण को साम शब्द से कहा, तो उद्गात्री कंठनिष्ठ तो जो माधुर्य वही प्राण में स्वम, वही स्वभूषण समझना। ये माधुर्यादित आदि शब्द व्यक्ति भेद अभिप्राय, माधुर्य तो मधुर से भाव माधुर्यम, माधुर्य के उपाधि सारे मधुर में, व्यक्ति विशेष अलग अलग मधुरता में भल भेद है। तस्मत आर्त्विजम इत्यादि अर्थम, आर्त्विज फल यत यत तधन तन तसाम सौ सौसर्योपेतम धनवत भूषितम, सौसुष्ट स्वर से युक्त जो साम है धनवत भूषित, धन जिससे भूषण युक्त रिद्धिमत यत समृद्धि वाला यतो लक्षित होता है। अतो वांग निष्ठ स्वरार्थम दंत धावनादि कार्यमित्यर्थ, वाग में स्वर होने के लिए दंत जिह्वादि साफ दांत करने से स्वर होता है। अथो यस्य इत्यादि दृष्टान्तत्वेन व्याचष्टे, अथो अथो यस्य स्वं भवति, भवति हास्य स्वं पूर्व मंत्र है 25वें मंत्र में, तो करी सर संपन्नम आर्तिजम कुरिया तस्मा यज्ञ सर्वंत दृश्यंत एव, अथो यस्य स्वं भवति, भवति हास्य स्वं एक अथ स्वं इत्यादि दृष्टान्त वाच्य से धनवंतम, धनवंतम यथा यत्नाद दिदृक्षन्ति यः संघशः तथा यत्ना समीक्षन्ते स्वरसंपन्न स्वरसंपत्समन्वितम्। यथा संघसह धनवंतम धनवंतम यत्नादि दिशन्ति तथा स्वर संपत् समन्वितम यत्ना समीक्षन्ते, स्वर रूप संपत्ति युक्त जो अच्छा स्वर है उसको देखना सुनना सुनना चाहते बहुत लोग, यत्न तत्पर तत्पर होकर के देखना चाहते। यह शब्द व्यवहार काल में धनी लोग को देखते हैं जानते हैं। तस्माद इत्यादि दाष्टान्ति का व्याख्यान करते तथा उसी प्रकार स्वर वाले को देखना चाहते। अथ शब्द यथार्थ, अथो यस्य स्वम भवति भवति आस्य स्वम, यह एवं वेद। जिस प्रकार धन को देखना, धन वाले को देखना चाहते इस प्रकार यथो यथार्थ। तस्मा शब्द तथार्थ, तथार्थ तथा श्लोक में धनवंतम यथा यत्ना दिदृश्यन्ते संघस्य तथा, तथा शब्द हो गया तस्मात्, और यथा शब्द का अर्थ हो गया यतः, अथ अथ अथ धनवंतम यत्ना दिदृश्यन्ति तस्मात्, तथा का अर्थ कर दिया तस्मात्। यथा और तथा श्लोक में है तो यथा शब्द होता है क्या, मंत्र में जो अथो है, अथो यस्य आया उसी शब्द का अर्थ हुआ यथना यथा, और आगे तथा शब्द आया तथा यत्ना समीक्षते तस्माद के तस्माद, इसके अर्थ करना तस्माद त्रिच में तस्माद यत्ना समीक्षते सर्वसंपूर्ण। तस्य हेतस्य सामनो यह सुवर्णम इत्यादि, सामने यह सुवर्णम वेद भवति हास्य सुवर्णम, यागे छब्बीस मंत्र वृत्तानुवाद अनुवाद पूर्वक तात्पर्य बध्नाति बाह्येति। बाह्यवित्तेन संबंध मुक्त्वाथान्तर्धनात्मना संबंधं वक्तु कामेयं पचक्रामोत्तरा श्रुतिः। बाह्य वित्तेन संबंध मुक्त्वा अथ अंतर्धनात्मना संबंधम वक्तु कामा यम उत्तरा श्रुति ही प्रचक्रामा, प्रचक्राम बाह्य वित्त के संबंध कह करके स्वर के साथ अतः अंतर्धनात्मना सुवर्ण प्रतिष्ठा आदि जो संबंध कहने के लिए आगे श्रुति प्रारंभ हुई। बाह्य अथ शब्द अप्यर्थ अथ श्लोक में आया अथ संबंध मुक्त अथ अंतर्धनात्मना, अंतर का अर्थ अंतर्धनात्मना अपि अनंतर नहीं करके अंतर्धनात्मना भी संबंध कहने के लिए तृतीय संबंधी अथ सद अप्य अथ तृतीय संबंधी, तृतीय संबंधी धन अंतर्धनात्मना अपि उसके साथ संबंध अथ शब्द अथ अंतर्धनात्मना, अंतर्धनात्मना भी संबंध मुक्त कामा। बाह्य वित्तेन संबंध उक्त्वा अंतर्धनात्मना भी संबंध मुक्त, ऐसे अर्थ अन्वय करना। किं तद बाह्यम धन तदा, बाह्य धन पहले कहा बाह्यस्य, बाह्यस्य धर्म सौ स्वर्यं सौवर्ण्यं त्वांतरं धनम् तदंतरतमोनस्य प्रतिष्ठा गुण उच्यते। सौवस्वर्यं बाह्यधर्मस्य सौवर्ण्यं तु अंतरं धनम्, खाली स्वर है बाह्य और ठीक सुवर्ण है उच्चारण आदि ठीक स्थान सुवर्ण है, यह अंतर्धन हुआ। तद अंतरतम अनस्य प्रतिष्ठा गुण उच्यते, अन प्राण के प्रतिष्ठा गुण अंतरतम चालीस। किन तरी तद अंतरम, बाह्य तो हो गया सौस्वर्यम सुष्ट स्वर, अंतर हो गया तथा सौवर्ण्यम स्वांतरम, सौवर्ण का कंठनिष्ठ माधुर्यम बाह्यधनम, जो सुस्वर है स्वर अच्छा है कंठनिष्ठ माधुर्यम बाह्य धन लाक्षणिकम वर्ण ज्ञान पूर्वकम तदुच्चारणम आंतरम धन लाक्षणिक हो बाह्य धन लाक्षणिक हो गया माधुर्य वर्ण ज्ञान पूर्वकम तदुच्चारणम आंतरम सौसर्यस्य ध्वनिगत तद बाह्यत्वम। तो वर्ण ज्ञान पूर्वक उच्चारण है अंतरम, वर्ण ज्ञान पूर्वक ठीक उच्चारण करना ही अंतर है। और कंठ कोई कंठ माधुर्य अच्छा है किंतु वर्ण ज्ञान ठीक नहीं तो उच्चारण में गलती होती है। संस्कृत तो कोई श्लोक बोलते हैं सुंदर बोलेंगे किंतु उच्चारण में गलती है, उच्चारण गलती से श्लोकों भजन आदि है संगीत आदि में शब्द ठीक उच्चारण नहीं करके सुंदर बोलेंगे किंतु शब्द उच्चारण गलत होता है, ऐसा होता है। ये बोलते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा देवा कहते, वो देवा कहीं अन्यत्र कहते हाव क्रोध हर्ष को दीर्घ करके उसको सुनसन करके उसका अनुकरण करते। हाँ महाराष्ट्र में आंध्र में कहीं कहते रामा रामा ऐसे करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रयोग है तो उसको करके ये इधर भी सिखाते हैं कोई से नारायणा नारायणा ऐसे कहेंगे भजन कर नारायण कह करके तो है किंतु ऐसे होता है प्रयोग होता है। कहाँ कहीं कुछ करते तो उसके जैसे है ना ये शिवाजी शिवाजी कहते ना शिवा कैसे हुआ हे शिव शिव को शिवा कहते हैं। अभी कभी किसका नाम है शिवा शिवा कहते शिवा वहाँ के जैसे पांडुरंगा विठला पांडुरंगा पांडुरंग है किंतु भजन करते से पांडुरंगा पांडु ऐसे कहते हैं तो शिवा को शिवा कहते जी जोड़ दिया नाम हो गया शिवाजी। अभी उनको कोई शिवजी कहेगा तो भगवान शिवजी को समझेंगे छत्रपति को नहीं समझेंगे, छत्रपति कहेंगे तो शिवजी नहीं होगा क्या होगा शिवाजी। तो ऐसे दीर्घ करके प्रयोग होता है। तो वर्ण ज्ञान पूर्वक का उच्चारण ठीक जान करके जान करके उच्चारण नहीं करते ह्रस्व दीर्घ भी कहीं उच्चारण ठीक नहीं होता स स स का उच्चारण ठीक नहीं होता और कहीं किस अलग अलग उच्चारण करते कहीं के हरे राम को घरे रामा सुना है कभी ह को घ कहते राघु राहु है ना नवग्रह राहु में लिखा गया राघु इंग्लिश में लिखते राघु ह को घ कहते घरे रामा मैं सुना है हा को कहते तमिल में शायद कहते और कोई तमिल के संस्कार है तो मलयालम में कुछ कुछ है मुह को के मोघम मुह हा को घ और क को ह हाँ आता है भवम भवानी किसको मैं सिखाया गए थे केरल में बहुत लोग आते प्रणाम करने के बच्चे बूढ़ी मैं सो लोग आते वो क्या बोले हम समझे नहीं हम क्या उनको समझे नहीं उनको बोला कर्पूर गौरम हर कुर हर भरा गौरम को कहेंगे भवम भवानी सहितम नमानी सघीतम नमामी सहितम कहें तो सघीतम कहेंगे ह को जितने के ह को घ कहेंगे किंतु क जब आया हिंग हरोमी एक कोई सुनाया हिंग हरोमी ही हमारो क्या किंग करो मैं किंग करो मैं को क्या कहेंगे हेंग हर में। अरे यहाँ भी देखा है ना अवच्छेद है ना क्या कहा अवच्छेद है ना अवच्छेद के ना को अवच्छेद है अवच्छेद अवच्छेद के ना को है ना क को ह हो जाएगा क को ह को घ को ख घट को कहेंगे खड़ घट खड़ और ख को कहेंगे खंडन खंडन को खंडन खंडन को कहे खंडन और देखो क आता है ख आता है घ सब आता है वो जब ह बोलना प्रसंग होगा वहाँ घ बोलते हैं। जब हम ह कहेंगे सहितम कहो सुनते सहित किंतु सगीतम कहेंगे ह को घ और घ को ख ख को क फिर क को ह तो सब बनाता है ये प्रमाणित तो होता है नारायण बोले तो ऐसे कुछ होता है ना जो वर्ण इससे और पहले ऐसे अभ्यास है तो शुद्ध नहीं होता है ह्रस्व दीर्घ छ स स ये उच्चारण भी करना कठिन है, जिनका पहले से उच्चारण नहीं होता है तो ऐसे होता है। तो वर्ण उच्चारण पूर्वक अध्ययन करना है शुद्ध, ये होता है अंतर हुआ। नहीं बाह्य धन हुआ, कंठनिष्ठ माधुर्य बाह्य धन, धन तो नहीं बाह्य धन जो कहेंगे ना तो कंठनिष्ठ माधुर्य लाक्षणिक हो गया। और यहाँ तो हो गया सौ के बाद सुवर्ण हुआ, सुवर्ण अधिक है वर्ण ज्ञान पूर्वक तदुचान अंतरम सौसर्य से ध्वनिगतत्वाद बाह्यत्व सौवर्ण से वर्णतत्वाद अंतरत्व भेद दोनों में हुआ, लाक्षणिक दोनों में हो सकता है क्योंकि बाह्य धन और अंतर सौसर्य स्वर है। तो ये तो ऐसे भाष्य में देखो लाक्षणिक कहाँ जोड़े, नहीं वो तो है लाक्षणिक का कहाँ जोड़ेंगे बाह्य, भाष्य में देखो यहाँ तक तो स्वल्प विराम चिन्ह कुछ नहीं, कंठनिष्ठ माधुर्यम बाह्यम धनम लक्षण लाक्षणिक वर्ण ज्ञान पूर्वक, हाँ लाक्षण पूर्व के साथ होगा लाक्षणिक वर्ण ज्ञान, हाँ वो पूर्व के साथ है, उत्तर के साथ लाक्षणिक अन्वय नहीं होता है। वर्ण ज्ञान पूर्वक तदुचानम अंतरम लाक्षणिक वर्ण ज्ञान पूर्वक तदुचान अंतरम, ठीक है कोई जरूरत नहीं, बाह्य धन लाक्षणिक है, बाह्य धन लाक्षणिक हो गया तो अंतर हो गया स्वर है हैं, हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं। प्रतिष्ठा गुण से ताभ्याम विशेष प्रतिष्ठा गुण उत्तर अंतरतम ताभ्याम अंतरंग प्राण से प्रतिष्ठा गुण सच उच्यते अनस्य इत्यादि अनस्य प्रतिष्ठा गुण हुआ तस्य भी वागेव इति वाग इत्यस्य अर्थमा तस्य वागेव प्रतिष्ठा तस्य तस्य भी वागेव प्रतिष्ठा वाग ही प्रतिष्ठा का तो वाग इत्यस्य अर्थमा जिह्वेति जिह्वामूल्यकादीनि ह्यष्टौ स्थानानि वागिह गान प्रतिष्ठा हेतुत्वाद् धीति हेतुवचस्तथा हेतुवचस् ज्वाह मूल्य का आदिन ही अष्टोत्थानानि यह वाघ वाघ सदस्य ज्वाह मूल्य उरह कंठ शिर आदि दंत तालु ये सब स्थान है यह वाघ ज्ञान प्रतिष्ठा हेतुत्वादि ही हे के ज्ञान प्रतिष्ठा हेतु ज्ञान में प्रतिष्ठा हेतुत्वादि हेतुवचस तथा इसे हेतुवचन है तेषाम वर्ण स्थान तो प्रसिद्ध अर्थ तो ये शब्द वर्ण का स्थान है कंठ आदि पदार्थ उरह शिर जीवा मूल्य उरह शिर तीन मिल गया आठ हो जाएगा पाँच दंत कंठ दंत उष्ट नासिका तालु ये तो पाँच है ही और तीन मिल जाए अष्ट हो गया पाँच से पंच स्थान है ना लघु कम दिवे हाँ उर स्थान तो ह या उर हो गया जीवा मूल्य से जीवा जीवा मूलम और शिर स्थान है मूर्ध तो पाँच हाँ नासिका को मिला करके हो गया पाँच में नासिका नहीं ना कंठ तालु मूर्धा दंत उष्ट पाँच हो गया नासिका के छः और एक जिह्वा मूल्य और एक उरह मिलकर आठ स्थान हुआ यह प्राकृतिक वाक्य तेषाम आदान हेतु महा क्योंकि ज्ञान प्रतिष्ठा हेतु तो ज्ञान प्रतिष्ठा का हेतु ही स्थान उक्त हेतु समर्थनाथ वाची ही वाची ही खलु एस एतत् प्राण प्राण प्राण वाग में प्रतिष्ठित है साम हेति वाक्य प्रयुक्त स्थानानां प्राण प्रतिष्ठा हेतु हेतुत्व अनुसारेण गीति भावम आपद्यमानस्य तस्य उक्त स्थान प्रतिष्ठात्व प्रसिद्ध रूप हेतुक्तिर् वाची इत्यादि वाक्यम अतो अस्य वाग प्रतिष्ठता वाक्य प्रयुक्त स्थानानाम वाक्य प्रयुक्त जो स्थान कहा कंठ तरवादि प्राण प्रतिष्ठा हेतु तो अनुसारण, प्राण रूप प्रतिष्ठा ही हेतु है, उसके अनुसार प्राण के स्थान से आकर के शब्द होता है। गीति भावम अपद्यमानस्य, गीति भाव को प्राप्त करता है स्थान के साथ वायु का संबंध होकर के। तस्य साम उक्त स्थान प्रतिष्ठात्व प्रसिद्ध, ओ उस साम का प्राण का स्थान रूप प्रतिष्ठा, स्थान रूप में प्रतिष्ठित है। प्रसिद्धि रूप हेतुक्ति वाची ही खलु ऐसा एतस् प्राण प्रतिष्ठित गीयते, वाची का अर्थ हो गया कंठस्थान में प्रतिष्ठित होकर के प्राण गान किया जाता है। उच्चारण स्थान है उसे प्राण प्रतिष्ठित होकर के गान किया जाता है, इसलिए उसको वाक को ही वाग एव प्रतिष्ठा कहा। अतो वाक प्रतिष्ठिता, वाक वाक में प्रतिष्ठित है साम गान किया जाता है। अन्न इत्यादि एक मत उत्तर अर्थमाह, कोई कहते अन्न इतु कही क्या हो, अन्न प्रतिष्ठा कोई कहते अन्न इति अन्न प्रतिष्ठा मागान मेक आहुर्विपश्चित अनिषेधाद्वयोरेका प्रतिष्ठेहावसीयता। एके विपश्चितः अन्न प्रतिष्ठाम आगानं आहुः, अनिषेधात् द्वयो एका प्रतिष्ठा है अवश्यताम, निषेध नहीं किया, दोनों में ही एक कोई प्रतिष्ठा है। अन्न प्रतिष्ठा कोई कहते विद्वान लोगों तो निषेध नहीं किया गया, तो दोनों में कोई एक प्रतिष्ठा अन्न भी हो सकता है अथवा प्राण हो सकता है। प्रतिष्ठित का तरी प्रतिष्ठा से युता नहीं, प्रतिष्ठा द्वयम एक से दो गत नहीं होगी, इत्यादि अनिषेधाद द्वय में से एक ये प्राणोति प्रतिष्ठिता, यह प्राण में एक वाक नहीं तो अन्न, वाक प्रतिष्ठा ना वाग प्राण में वाक प्रतिष्ठा अथवा अन्न प्रतिष्ठा। ननु ब्रीहादि अन्नम प्राणस्य न प्रतिष्ठा नहीं तत्प्रतिष्ठा सदृश्यते, सब प्रतिष्ठा अन्न तो ब्रीहादि प्राणी की उत्तर प्रतिष्ठा ही नहीं, नहीं तत्प्रतिष्ठा स प्राण अन्न प्रतिष्ठा तो नहीं दिखी तत्र अन्न से, अन्न से परिणामे न परिणामे न थेतो गीति त्वमेति। अन्न प्रतिष्ठा देहोतः श्रुतेह प्रतिपाद्यते, अन्न से परिणामे देहे, अन्न का परिणाम देहे, देहे स्थित अन्न गीतित्व एति, देह में स्थित है प्राण गीत भाव को प्राप्त करता है, अतः अन्न प्रतिष्ठा देहो यह श्रुत्या प्रतिपाद्यते, प्राण की प्रतिष्ठा देह है वही अन्न शब्द से कहा। अन्नम असितम इत्यादि श्रौत क्रमेण अन्न विकार देह अन्न परिणाम देह हुआ, तत्र स्थित प्राण गीतित्व ये तो यति गीत होता है गीति होती, अतः स प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा उच्यते, प्राण प्रतिष्ठा देह अन्न प्रतिष्ठा देह अतः अन्न प्रतिष्ठा देह प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा उच्यते अलग है क्या, प्राण प्रतिष्ठा उच्यते ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा स स देह प्राण प्रतिष्ठा उच्यते, प्राणी की प्रतिष्ठा देह है अतः श्लोक में भी है, अतः अन्न प्रतिष्ठा देह देह सह अन्न प्रतिष्ठा अन्न से प्रतिष्ठा प्राणी की प्रतिष्ठा है प्राण प्रतिष्ठा। हाँ तो कहीं प्राण प्रतिष्ठा उचित प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो प्राण में प्रतिष्ठा नहीं प्राण ही प्रतिष्ठा कौन देह देह प्राणी की प्रतिष्ठा है इसलिए प्रतिष्ठोक्ति फलम प्रतिष्ठा का फल उपासनम उपासनम विकल्पेन वागनाख्य प्रतिष्ठयो हो वाक् प्रतिष्ठम उपासीत यदि वान्न प्रतिष्ठितम् वागन्न वाक्य प्रतिष्ठयो विकल्पेन उपासनम् वाक् प्रतिष्ठम उपासित यदि वा अन्न प्रतिष्ठितम उपासित प्राण वाक् प्रतिष्ठित अथवा अन्न प्रतिष्ठित इसे उपासना करे उपासन विकल्पेन विसर्जति वाक् प्रतिष्ठित अथवा अन्न प्रतिष्ठित अथात पवमानानाम इत्यादि वाक्य से प्रसंग करोति आगे पवमानानाम अभ्याहार मंत्र है प्रसंग करते यदर्थम यदर्थमत्यत्नेन महिमानस्य कीर्तितः अभ्यारोह जपः सोऽथ प्राप्तावसर उच्यते यदर्थम अनस्य महिमा अत्यतनेन कीर्तित स अथ प्राप्तावसर अभ्यारोह जप उच्यते ये अभ्यारोह जप है इसके लिए प्राण की महिमा कही गई अभी प्राप्त अवसर से प्राप्त अवसर अभ्यारोह जप उच्यते 45 यस्य प्राणोपासनस्य शेषिण प्राणोपासना के उपासना शेषी उसका शेष हो गया जप विध्यर्थम उपासना का शेष है अंग है जप विधान जप उसके लिए अनेक गुण तत्फलोक्ति द्वारा गुण उसका फल कथन किया करके प्राण से ध्यानाख्य महिमा उक्त प्राण से ध्यानाख्य महिमा प्राण से महिमा कही गई प्राण का ध्यान कहा गया वही ध्यान करें क्योंकि जिसकी स्तुति होती है वो ध्येय होता है प्राण का ध्यान यही महिमा के सो अभ्यारोह नामा तेष जप अध्यारोह नाम जिसका उसका शेष है जप प्राण उपासना का शेष है ध्यान हो गया प्राण से ध्यान आके महिमा प्राण का उपासना यही उसके श्रेष्ठ होने का ना उपासना करने के लिए महिमा कही गई अभ्यारोह नाम को उपासना का शेष जप अनंतर ग्रथन उच्यते तत्र अथ शब्द माधा व्याकृति अथ अथ आतः पवमानानामे अभ्यारोपाय अथ का अर्थ प्राप्तावसर अथ के अथ प्राप्तावसर अथ का अर्थ प्राप्त अवसर प्राप्त होने पर अथ शब्दार्थ माह मंत्र में ना अथ आतः अथ का अर्थ अभी अवसर प्राप्त होने पर कौन अथ आत में नहीं प्राप्त अथ शब्द का अर्थ क्या क्या अभी प्राप्त अवसर अथ शब्द प्राप्त अवसर है नहीं अवसर ठीक है प्राप्त अवसर से स प्राप्त अवसर जप से अभ्यारोह अथ स अभ्यारोह जप प्राप्त अवसर उच्यते कर्मधार नहीं बहुबरी जिसका अवसर प्राप्त हो अभ्यारोह जप अभी कहते हैं अतः सदार्थम है यथोक्त यथोक्त यथोक्त ज्ञानवताया मिदं कर्म विधीयते कार्त्स्नेन तस्य चोक्तत्वा दतस्तदभिधीयते यथोक्त ज्ञान बताया इदम कर्म विधिष्यते, ऐसे उपासना में ये कर्म विधान करते जप। तस्य कार्थनेन उक्तत्वाद अतस्तद अभिधीयते, संपूर्ण रूप से कहा है जप करने उसे अभी कहते हैं। अतः यथोक्त अर्थात जो उपासना करता है उसके लिए जप करने के लिए जप उसका शेष। असतोमा सद्गम तमसवा ज्योतिर्गम है, जो प्राण उपासक उपासना करने वाला उसका शेष है। ननु मंत्र जपस्य न कर्मत्वम तत्सूत्रयद्भिर् बोधायनादिभिर् अस्य असूत्रितत्वा तत्र। मंत्र जप तो कोई कर्म नहीं, क्योंकि उसका सूत्र करने वाले बोधायन आदि जो वो कर्म के लिए बनाए अस्य असूत्रित तो आदि मंत्र जप को तो सूत्र में क्या सूचना नहीं की। एवं इति एवं विद्वत् प्रयोज्यत्वा दत एव न सूत्रितम् नित्यकर्मेव सूत्रेषु तेन विद्वत् प्रयोज्यता। विद्वत् प्रयोज्यता एवं विद्वत् प्रयोज्यत्वाद अतएव नित्यकर्मेव सूत्रेषु न सूत्रितम् तेन विद्वत् प्रयोज्यता। विद्वान उपासक इसका प्रयोग करेगा, होने से कर्म में नित्यकर्म इव नित्यकर्म जैसे इस प्रकार इसको सूत्र में कर्म बोधायन आदि ने नहीं रखा। न सूत्रितम नित्यकर्म के समान सूत्रेषु न सूत्रितम सूत्र में न ग्रथितम तेन विद्वत् उपासक ही करेगा विद्वत् प्रयोज्य। पूर्वोत्तर प्रकारेण प्राण विज्ञानवता जपकर्म न अनुच्छेदत्व, प्राण उपासना करने वाला ही जपकर्म करेगा। अतएव अनुच्छेदत्व एव अत शब्देन परामर्शित, अतः न सूत्रितम अतएव न नित्यकर्म इव सूत्रितम। नित्यकर्म तो कहते सूत्र में कहा, किंतु ये जपकर्म सूत्र में कर्म नहीं कहा, क्योंकि जप कर्म उपासक कर्म के अंतर नहीं उपासक करेगा। जप कर्मों पर नित्यत्व आशंका है, नित्य कर्म जो सूत्र में कहा गया तो जप कर्म भी नित्य हो जाए इति आशंका है। तेन तेन विद्वत् प्रयोज्य, जब नित्य कर्म के साथ कर्म के में नहीं रखा इसलिए नित्य कर्म नहीं हो तो विद्वत् प्रयोज्य, जो उपासना करेगा वो मंत्र जप करेगा, समझने सब के लिए नहीं। यह न विद्वत् प्रयोज्यता तेन तसनित्यता इत्यावत, विद्वत् प्रयोज्य होने से ये जप कर्म नित्य नहीं, नित्य कर्म नहीं है। इसको कहीं बोलते हैं रोज हमेशा के लिए अर्थ ऐसे होता है ना, असतमा सद्गम तमसा ज्योतिगम वो ठीक है, तो उसके लिए बोले प्रार्थना करने में कोई निषेध नहीं, किन्तु यह विधान है अभ्यारण मंत्र उपासक प्राण उपासक के लिए। हाँ अधिकता अधिकारी उपासक के लिए, किंतु सामान्य रूप से भगवान से प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं वो आश्रम में बोलते उधर असतमा सद्गम रोज माँ प्रार्थना जो आती करे बोलते असतमा सद्गम तम समा ज्योतिगम मृत्युमा अमृत गम हम पुनः में तो पुनः तो बोलने के पहले इसको बोलते हैं। हाँ वो जप तो ऐसे उसका अंदर मन से पाठ करना, तीन प्रकार जप है, बोल करके जप करके मन से जप करके। हाँ वो अनेक बार तो करने का, जैसे कहें कि वो पाठ के लिए जप भी कह देते, जपार्थ पाठ के लिए जपार्थ कह देते, तो जप है स्तुति करने के ऐसे ऐसे बोलते हैं। अर्थ भी वस्तु तो उसका जो अर्थ है अभी हैं, हाँ वो तो भाव ग्रहण प्रार्थना करने में ठीक है, किंतु जैसे उसका अर्थ है वो अर्थ भी सामान्य प्रसिद्ध नहीं। असतमा सद्गम तमसमा ज्योतिर्गम मृत्युमा अमृतगम, असतमो सद असतमा सद्गम का अर्थ मृत्यु से मुझे अमृत करो, तमसमा ज्योतिर्गम से मृत्यु से अमृत कराओ, और तृतीय जो मृत्युमा अमृतम गमे वो प्रथम द्वितीय में जो कहा गया वही तृतीय में क्या मिला हुआ। तभी तो भेद क्या मालूम है, असतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय, असत से सद्गमय, असाधन स्वभाव से साधन स्वभाव को लो, अशास्त्रीय असाधन स्वभाव सामान्य है उसको हटा करके साधन स्वभाव शास्त्रीय कर्म उपासना साधन को स्वभाव को लो। और उसके बाद दूसरा है तमसमा ज्योतिर्गमय, साधन स्वभाव से फल स्वभाव को प्राप्त करा, फल को प्राप्त करा। तो असाधन स्वभाव से साधन प्राप्त हो प्रथम, द्वितीय दोनों का बराबर नहीं, द्वितीय में साधन स्वभाव से हम साधन तो उसका फल प्राप्त कराए, और तृतीय में दोनों के मिला करके असाधन से साधन, साधन के द्वारा फल प्राप्त हो, ये है। अर्थ तो अच्छा है कि पहले अशास्त्रीय साधन छोड़कर असाधन से हम साधन करें, असाधन से फल मिले प्रार्थना है। पवमानानामेव इत्यस्य अर्थमाह, पवमानानामेव अभ्यारोह, मंत्र में आया पवमानानामेव अभ्यारोह, सभी खलु प्रस्तुता साम प्रस्तुति, स यत्र प्रस्तुया तदेता नहीं जपेत, प्रस्तुता साम जो स्तुति करता है तब ये जप करे उस समय। उद्गीत, उद्गीत लिंग संयोगात गान मात्रे से शक्तितः नियमस्यैव कारेण पवमानेषु कथ्यते। उद्गीत लिंग संयोगात, उद्गीत लिंग उद्गीत है न तयाम तौन उद्गाय, सो उद्गीत के साथ जप कर्म का संबंध है, संयोगा संबंधात, अत्र गान मात्र शक्ति साम शक्ति, अस्य नियम एव कारण पवमानेषु पवमानानामेव, सर्वत्र उद्गीत में संबंध प्राप्त हुआ, गान मात्र सर्वत्र प्राप्त है, इसे एव कार्य दे करके पवमान के समय में ही इसको जप करना, पवमान स्तर बोलते समय कारण सर उद्गीत नहीं लेना। उद्गीत है न अत्ययाम तौन उद्गाय इति प्रकरणाद, उद्गीत है न जप कर्म संबंध लिंगात, तो उद्गीत के साथ जप कर्म का संबंध होने से ऐसे गान मात्र काले प्रसक्ते है, जहाँ कोई गान उद्गान करते समय इसका प्राप्त होता है, इसे नियमन करते पवमान काले नियम अवध्रियते, पवमानानामेव वो पवमान स्तोत्र गाते समय ये जप करने के लिए कहा, सारे साम गाने के समय नहीं। सभी खलु इत्यादि वाक्य तात्पर्य, सभी खलु सभी खलु प्रस्तुता साम प्रस्तुति, स यत्र प्रस्तुया तदेतानि जपेत इत्यादि, ततोपि ततोपि काल संकोचम सवा इत्यादि न वदत प्रस्तुता प्रस्तुयाद यत्र तदैता निजपेदिति। सवा इत्यादिना ततोपि काल संकोचम अवदिति, ततोपि काल संकोचम सवा इत्यादिना अवदत, ततोपि पहले तो हो गया उपमान के लिए, और उसमें काल संकोच देखा था, सवा यदा प्रस्तुता प्रस्तुयाद, प्रस्तुता प्रस्तुयाद यत्र यत्र प्रस्तुता प्रस्तुयाद तदा एतानि जपेत इति, उसी समय स्तुति करते समय जप करे असतमा सद्गमेति, तत्रापि काल संकोच देखा थे प्रस्तुता यदा यत्र प्रस्तुयाद। यजुर्मंत्राणाम अनियत पादाक्षरत्वाद असतमा सद्गमय इति आरभ्य एको वा द्वौ वा मंत्रा व्यास संख्या, श्लोकात्मक एक तो मान मालूम हो जाएगा ये मंत्र अलग अलग, अन्यत पादाक्षरों से ये सब मिला करके एक वाक्य है, अलग अलग दो मंत्र है, असतमा सद्गमय इति आरभ्य एको वा द्वौ वा मंत्रो इतिहास एतानि च निर्देशान यजुंशीत्यवगम्यते श्रुतावेव च दृष्टत्वात् स्वरः शातपथो जपे एतानि जपेता बहुवचन है इसे तीन मंत्र होगा स यत्र प्रस्तुयात् तदा तदेतानि जपेत एतानि कौन से बहुवचन हो गया बहुवचन होने से मंत्र कितने हो गए तीन हुआ कम से कम तीन इसे एक दो नहीं तीन है एतानि तीन निर्देशात् यजुंसि इति अवगम्यते यजुंसि त्रीणि श्रुतो एव च दृष्टत्वात् स्वर सातपथ जपे जप में सातपथ स्वर लेना श्रुति में ही आया मंत्र शतपथ श्रुति मान से सातपथे भव सातपथ शतपथ ब्राह्मण होने वाले जो स्वर वही स्वर लेना है एतांशि याजुष मंत्रत्वे यजुर् हो गया एतानि याजुंसि यजुंसि यजु मंत्र याजुष यजु होने वाले मंत्र यदि होगा मंत्रेण स्वरेण भाषिक ग्रंथ उतने भाव्यम मंत्रे भव मांत्रिक मांत्रिक स्वर मंत्र मंत्र में संबंधी स्वर भाषिक नाम का ग्रंथ है वाजसन्नेयक शाखायाम स्वर विधायक ग्रंथ भाषिक ग्रंथ मंत्र भाग में है तो उसी मंत्र स्वर होना चाहिए इति आशंक कहते श्रुतौ एवं दृष्टत्वात् सात शतपथ श्रुति में होने से ब्राह्मण उत्तर स्वर लेना है सातपथ उन्नत्वात् तद्यो लक्षण ग्रंथोक्त स्वर मंत्रण प्रयुक्तव्य शतपथ में ये मंत्र है उत्पन्न हुआ तद्य लक्षण ग्रंथोक्त स्वर उसी लक्षण ग्रंथ में जो कहा गया ब्राह्मण स्वर मंत्र का प्रयोग करना है न मंत्रो मंत्र मंत्र में होने वाले स्वर नहीं लेना है जो भाष्य ग्रंथ में कहा गया मंत्र स्वर नहीं लेना अविवक्षितत्वात् अविवक्षितत्वात् है इसमें न मंत्रो नहीं उसके पहले लक्षण ग्रंथ उत्तर स्वर मंत्राणाम प्रयुक्तव्यो न मंत्रो आगे अवक्ष अवग्रहे न मंत्रो वो अविवक्षित चाहिए देखो आगे न मंत्र अविवक्षितत्वात् क्योंकि उच्च ही सामना इत्यादि स्वर विवक्षाया तृतीय दर्शनात् जहाँ स्वर विवक्षा करने के बाद तृतीय उच्च ही सामना सामना उच्च ही सामना तृतीय है स्वर विवक्षा करेंगे तो ऐसा दि मंत्र होता तो मंत्रेण ऐसा होना चाहिए तृतीय दर्शनात् यह तो एतानि इति द्वितीय एतानि जपेत तृतीय नहीं है एते ही मंत्र ही ऐसा नहीं इसलिए इतने ही नहीं तृतीय नहीं उनसे न मंत्र स्वर विवक्षित मंत्र ग्रंथ में आने वाले स्वर भाषिक ग्रंथ में कहा गया वो स्वर विवक्षित नहीं अब न विवक्षित का अर्थ क्या है ना न मंत्र अविवक्षित न मंत्र अविवक्षित का अर्थ कर दिया न मंत्र अविवक्षित अवग्रह चाहिए तो यहाँ मंत्र स्वर न विवक्षित न च गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्यन वेद संयोग इति न्याय न शातपथानामपि मंत्राणाम तद्य स्वराभाव अभी गुण मुख्य व्यतिक्रम है तदर्थ मुख्य के लिए गुण का होने से मुख्य से वेद संयोग होगा मुख्य के साथ गुण के नहीं होना चाहिए इति न्याय न शातपथानाम मंत्राणाम यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में ये मंत्र उत्पन्न है तो भी मुख्य तो मंत्र है मंत्र से मंत्राणाम तद्य स्वर तद्य मंत्र शतपथ मंत्र नहीं करके मंत्र स्वर होना चाहिए इति न विनियोग से भी तत्र दिशा विनियोग भी शतपथ में आया तत्र दिशत्व न वैषम्याद यह वैषम्य गुण मुख्य व्यतिक्रम अधिकरण गुण मुख्य व्यतिक्रम अधिकरण में अन्यत्र उत्पत्ति अन्यत्र विनियोग उत्पत्ति अन्यत्र विनियोग अन्यत्र तब तो गुण मुख्य व्यतिक्रमण से मुख्य के लिए लेना है यहाँ क्या है मंत्र मुख्य है ब्राह्मण सत्व गौण है। गुण मुख्य व्यतिक्रमण से मुख्य के लिए होने से मुख्य मंत्र सर्व होना चाहिए, पूर्व जी कहता है। हैं हाँ, मंत्र में जो है ब्राह्मण में ये मंत्र आया, मंत्र भाग में नहीं आया करके असतमा सदग में ब्राह्मण भाग में आया। अभी असतमा सदग में आदि मंत्र है, मंत्र होने के कारण मंत्र भाग में जो सर्वभाषिक ग्रंथ हो तो सर्व उच्चारण करना चाहिए या ब्राह्मण हो तो सर्व लेना चाहिए। पहले कह दिया शतपथ ब्राह्मण उत्पन्न होने के कारण सातपथ मंत्र लेना। फिर पूरा पीछे कहता है यह तो मंत्र है, सातपथ उत्पन्न होने पर भी ये मंत्र है मुख्य तदर्थत्वाद खंड से मुख्य होने से मंत्र उक्त स्वर लेना चाहिए। तो सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ जो असतमा सदग में सतपथ उत्पन्न हुआ इनका विनियोग भी यहाँ है। जो गुणमुख्य व्यतिक्रम अधिकरण विचार किया गया अन्यत्र उत्पन्न हुआ किंतु उनका विनियोग मंत्रभाग में, मंत्रभाग में विनियोग होने से मुख्य के लिए उनसे ब्राह्मण भाग में कुछ उत्पन्न होने पर भी तदर्थत्वात् मुख्य के लिए उनसे मुख्य मंत्र लेना। उसे वैसे में क्या हुआ, यहाँ उत्पत्ति भी सतपथ में विनियोग भी सतपथ में, विनियोग से आप तत्व दृष्टत्व सतपथ में वैसे में आ दो। गुणमुख्य व्यतिक्रम अधिकरण में क्या आया तो अन्यत्र उत्पत्ति अन्यत्र विनियोग काम गुणम कह इतने उत्पत्ति विनियोगे न बाध्यते, उत्पत्ति विनियोगे न बाध्यते, उत्पत्ति ब्राह्मण भाग में होने पर भी विनियोग मंत्र भाग में होने से विनियोग के द्वारा बाधित हो जाएगा। विनियोगस्य क्योंकि विनियोग अनुस्थापक है प्रधान है, उत्पत्ति तेष उत्पत्ति उसका शेष है। यथा गुणे स्वरूप तो धर्म प्रधान द्वार तो अपर यत्रशा तत्र विज्ञेय गुण धर्म से बाधनम। स्वरूपतः धर्म गुणे, धर्म गुण में है, अपर प्रधान द्वार तो प्रधान के द्वारा दूसरा है, यत्र से जहाँ प्रधान के द्वारा हो दूसरा तत्र गुण धर्म से बाधनम विज्ञेय गुण धर्म का बाधन हो जाएगा। प्रधान के द्वारा यदि विनियोग होता है, स्वरूपतः गुण धर्म है यदि प्रधान के द्वारा विनियोग होता है वहाँ प्रधान द्वारा कपर होता है तो गुण धर्म का बाद हो जाएगा, प्रधान धर्म लेना पड़ेगा। कहाँ, जहाँ उत्पत्ति अन्यत्र और विनियोग अन्यत्र, यहाँ तो सतपथ में उत्पत्ति वहीं उसका विनियोग इस काल में इसका जप करें, इसलिए यहाँ बाधन नहीं होगा, ब्राह्मण भाव मंत्र लेना। उत्तम च प्रधान विधि निबंधन गुण, गुण विधि निबंधन गुण बाधते, प्रधान विधि मूलक जो गुण विधान है गुण विधि निबंधन गुण का बाध करेगा। तस्माद ब्राह्मणोत्पन्ना मंत्र सतवत ब्राह्मण उत्पन्न हुए असतमा सदगमादि मंत्र तत्र विनियोज्यमाना, वही ब्राह्मण में उनका विनियोग किया गया इसी समय इसका जप करे। तदीय स्वरभाजो तदीय मंत्र ब्राह्मण उक्त स्वरभाज न मंत्र स्वर इति भाव, मंत्र स्वर नहीं होगा। 50 पूरा ओम।